Skål. Ja, skål. Så skal vi snakke om død. Mit yndlingsemne. Elise, hvis nu de amerikanske film taler sandt, og man skal se sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø, og hvis vi nu leger, at din tid kom i morgen, hvilket øjeblik tror du så, du vil se for dig? Det er faktisk sådan noget af det eneste, jeg faktisk virkelig ikke kunne tænke på et godt svar til. Altså, jeg ved det virkelig ikke. Jeg håber, at det kunne være mig, der ligger med min veninde Eli og min veninde Bonnie i kalkgraven i Solrød Strand. De har sådan noget, eller noget, sådan en kæmpe kalkgrav. Sådan noget lyseblåt vand. Ja, hvordan ser det ud? Jeg ved ikke, man skal, hvad fanden hedder det nu? Karlslunde Kalkgrav, tror jeg det hedder. Jeg er ikke helt sikker. Men det er, sådan, det er bare sådan en kæmpe sø med sådan helt turkisblåt vand, hvor vi altid tager ned i sommerferien. Så tager vi sådan vores cykler med i S-toget, og så tager vi til Solrød Strand, og så, går vi ned i supermarkederne, og så køber vi sådan en kasse harbøl, fordi de er billigst. Og så cykler vi, ja, og så har vi også noget snus, og du ved ikke, noget vin måske, noget gin og tonic, I don't know. Grill, mad, snacks. Sorry. Så tager vi ned til den der kalkgrav, og så ligger man på sådan nogle klipper, og så sådan, har vi sådan noget snor, som vi binder fast til det der øl, så det kan være nede i vandet, så det bliver koldt. Det prøv at forklare det, den mekanisme. Okay, men det er, altså, vi køber altid noget snor i de der fakta, når lige når vi kommer til Solrød Strand, for at binde den fast på mit bagagebær, for ellers falder den jo af. Og så var det, det gik op for os, da vi kom ned til kalkgraven, at man kan sådan, den der snor, den kan jo så bindes fast i et træ, for eksempel. Og så kan det bindes fast i ølkassen. Og så kan ølkassen være nede i vandet, uden det ryger væk. Og så kan de forblive kolde. Og så ligger vi bare... Nå, altså det, jeg skulle se, når mit liv passerer på revy, det er bare sådan... Jeg misser lidt med øjnene, og så er der sådan sol. Og så ligger Eli og Bonnie ved siden af mig, og så hører vi et eller andet. Samba the Great, eller hvad hun hedder. Det hører vi tit. Jeg kan ikke bare lige huske hendes navn ordentligt. Det er bare en fucking nice sanger, der synger sådan noget female energy, sådan noget, ja. Og så drikker vi øl og tager snus, og soler os, og så kan man gå ned i vandet, når det bliver for varmt. Og sådan. Ja, det er bare fucking nice. Som aften, så laver vi engangsgrill. Jeg ved godt, det ikke er særlig godt for klimaet, for en klimaaktivist, men det er meget nice. Med vegetarpølser, og det er bare lækkert. Det lyder helt, når du beskriver det, som en scene fra altså, Grækenland eller sådan noget. Det har helt hvide klipper. Det føles sådan. Det er helt hvide klipper. Okay, der er sådan noget lidt mærkeligt græs på. Men, men det der vand, det er sådan der turkisblåt. Og jeg vidste ikke, det fandtes i Danmark. Og når de havde fortalt mig om det, inden jeg kom med første gang, jeg var sådan, ej, no way, det, ikke, det kan jo ikke være. Nej, nej. Men trust me, du skal gøre det. Men føles det også, som om man ikke er i Danmark, når man er der? Hvordan er stemningen? Ja, der er nemlig sådan en feriestemning. Det er der sådan den her klassiske badeferie, men på en federe måde, fordi det bare er i Solrød Strand. Sådan, man ved, hvad der foregår. Og man kan bare lige tage hjem, og så kan man tage til Kongens Have senere på aftenen, hvis det er det, man vil. Eller inden ses med nogle andre sjove venner. Så en perfekt sommerdag, som en i kalkgraven med dine veninder, og det gad du godt se for dig. Ja, det gad jeg godt. Det er sådan, der er jeg sådan virkelig glad. Altså, det er sådan, det vil jeg gerne huske for. Eller det vil jeg gerne huske mig selv for. Ja. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Jeg sidder hjemme hos dig i dag, Elise. Du er 22 år gammel. Jeg har sagt det her før, men jeg mente det ekstra meget, da jeg sagde til dig i dag, da jeg kom ind i din lejlighed, og jeg sagde, hvor ligger den et sindssygt sted. Du bor nemlig lige ved siden af Runde Tårn, mere eller mindre, sammen med en veninde. Til hverdag, der studerer du statskundskab på Københavns Universitet. Så er du klimaaktivist i den grønne ungdomsbevægelse. Det er sådan, det hedder. Jeg har lige skiftet navn. Okay, så er det derfor måske. Mm. Så har du en masse forskellige studiejobs på Københavns Universitet, herunder for Center for Europæisk Politik. Og så sidder du i Unge Klimarådet. Jeg føler lidt, det her var de fem flade flødeboller, men med fuld plade på statskundskab og klimaaktivist. Ja. Det er i sådan de helt korte træk af det her jo dig, Elise. Kan du ikke prøve at optegne en tidslinje over dit liv? Jo, jeg kan godt forsøge. Jeg er vokset op på en lille bitte ø. Ej, den er faktisk ikke så lille. Ikke lille bitte. Den er bare en lille ø, der hedder Fejø. Ligger nord for Lolland. Bor 400-500 mennesker. Og der gik jeg i folkeskole til og med 4. klasse. Og så skulle man ligesom over i gåsetegn på den anden side. Fra 5. til 9. klasse for at gå i folkeskole. Derover på Lolland, hvor jeg valgte skolen i Maribo. Og jeg voksede op med to søstre. Jeg elsker meget højt. Og du fortalte lige, at du ville jo pendle på den måde, at når du skulle i skole på Lolland. Ja. Lige præcis. Når jeg skulle... Så da jeg startede 5. klasse, så betød det jo ligesom færge to gange om dagen. Fordi man skulle med færgen om morgenen for at komme i skole, og så med færgen, når man skulle hjem. Vildt. Så det var sådan lidt nederen at være sådan ung og bo på Fejø, men jeg havde til gengæld en rigtig god barndom. Nå, men så efter 9. klasse, så var jeg sådan lidt, okay, det er lidt nederen at tage færge to gange om dagen, og begge mine forældre havde gået på en kostskole, der hedder Sorø Akademi, og så var jeg sådan, I'll try that. Så der tog jeg på kostskole i 1. G efter 9. klasse, og 1. G, det var sådan lidt mæv, jeg var sådan lidt, jeg ved sgu ikke helt, om jeg passer helt ind, eller sådan. Men så fandt jeg nogle fucking gode venner i 2. G, og jeg tror, at 3. G det er legit det, et af de bedste år i mit liv. Altså, det var virkelig et godt år, så jeg var glad for, at jeg valgte det alligevel. Så tog jeg et sabbatår, hvor jeg tog tilbage til Fejø, Lolland. Jeg flyttede hjem til Fejø, men jeg arbejdede på Lolland. Som hvad? Ja, det var... Okay, det er en ret lol historie. Jeg tror, jeg havde sådan lidt... hovmod, eller sådan, det var gået ret godt, min studentereksamen og sådan noget, så jeg var sådan, ej, jeg kan sagtens få et vikarjob på en skole og sådan noget, men jeg var bare alt for sent ude, så alle skoler var sådan, nej, bro, du skulle have søgt i marts, du kan da sgu da ikke bare komme her i august og tro, du kan få et job. Sådan, fuck. Så søgte jeg hos McDonald's alt muligt, og jeg fik afslag, og jeg sådan, hvad sker der? Kan jeg bare ikke få et job? Sådan, det er mit eneste purpose for mit sabbatår, jeg skal bare tjene penge og blive sådan, tjene mange penge, så jeg kan komme ud og rejse. Og sidst så var jeg bare så desperat og kiggede til min mor, og var sådan, kender du ikke nogen, der kan ansætte mig? Og så havde hun heldigvis en god ven, som sidder i noget bestyrelse, Lolland-Falster Love Storm, helt anden historie, det gider jeg ikke at fortælle om nu. Så det var faktisk ret nice, og ret statskundskabsrelevant egentlig, og jeg var til møde med mega mange borgmestre, og jeg ved ikke hvad, så sådan. Det var cool nok, men det var bare sådan mange gamle mennesker, der var der. Det var ret lonely sabbatår, og jeg havde en kæreste-agtig i Sorø, der, han gik i 3. G der, og jeg ville hele tiden gerne bare til Sorø, og, men jeg havde det der job på Lolland, og sådan, jeg var sådan lidt, ikke stabil, eller sådan, jeg var sådan lidt, hvad skal jeg gøre mig selv-agtig. Men så flyttede jeg til København i 2019 for at studere på Københavns Universitet, statskundskab, flyttede herind, hvor vi sidder lige nu, i den her fucking luksuslejlighed, jeg er sygt glad for at bo i. Og det har jeg været mega glad for. Altså, jeg har virkelig haft de bedste år her i København. Altså, det er virkelig... jeg tror nærmest, det har slået faktisk mit 3. G. Altså, jeg har virkelig været glad. Det var nok for 2 år siden, at jeg blev meget bevidst om klima. Men så for omkring halvandet år siden, så blev jeg virkelig sådan... Okay, jeg blev nødt til at gøre et eller andet. Altså, hvis jeg skal kunne retfærdiggøre min eksistens på den her jord i den her tidsperiode, så bliver jeg nødt til at være on the right side of history, eller sådan. Jeg kan simpelthen ikke se mig selv i øjnene, hvis ikke jeg gør alt, hvad jeg kan for at forhindre irreversible kollaps i økosystemerne, agtigt. Så kom jeg med i den grønne studenterbevægelse, som det hed dengang. Det er det, du får tiden til at gå med. Ja, det er det sådan, jeg brænder for i hvert fald. Sådan, det er også fucking nice. Mm. I dag, Elise, skal vi jo skrive din nekrolog. Og for at finde ud af, hvad der skal stå i den, nu har vi lige fået et lidt sådan recap med de større penselstrøg. Nu skal vi zoome lidt længere ned i nogle konkrete øjeblikke, der har dannet dig. Det første øjeblik, jeg godt kunne tænke mig at få udfoldet og høre om dit liv, det er et, der endte med at blive definerende for dig på den ene måde eller den anden måde. Ja. Ja, der var sådan lidt, altså, okay, lige da jeg flyttede hertil, så jeg på Facebook, at den grønne studenterbevægelse holdt et event nede i studenterhuset. Og jeg var sådan, okay, det er jo faktisk lige ved siden af. Jeg har ikke undskyldning for ikke at dukke op. Så jeg gik sådan derned, og jeg var sådan sygt nervøs. Jeg kendte ikke nogen eller noget. Og ja, hvad kan du huske fra den her dag? Prøv at tage os med. Ja, altså, jeg kan huske, jeg havde sådan en lidt langt lyserød nederdel på, og sådan en hvid top. Og sådan, jeg tænkte sådan, ej, jeg ser sådan ret godt ud, men så måske sådan lidt for sådan rich ud, eller sådan, du ved, sådan, lidt for classy ud, ikke? Altså, jeg er virkelig ikke rich, så det var den joke, jeg sagde det. Men ja, jeg ved ikke. Men det tænkte jeg faktisk ikke over, der gik den ned, men det tænkte jeg så snart, jeg kom ind i rummet, så var jeg sådan, wow, jeg passer bare overhovedet ikke ind. Og sådan, jamen, der er en masse mennesker, og de står bare alle sammen og snakker med hinanden. Og du ved, jeg ved bare overhovedet ikke, hvad jeg skal kigge hen, fordi sådan, jeg jo ikke kender nogen, så jeg bliver bare nødt til at kigge ned i jorden. Hvordan følte du, at du ikke passede ind? Prøv at beskrive det her crowd. Det var, fordi alle de virker bare sådan homies, ikke? Og jeg var sådan, kender ikke nogen. Og jeg, sådan, jeg føler bare, at jeg har taget sådan alt for altså det er sådan en pliceret, langt, lyserød nederdel. Jeg ved ikke, hvad jeg skal forklare det. Men ja, selve det, der blev definerende, det var, så får vi efterhånden sat os på nogle stole, og alle virker fucking søde. Altså, de smiler jo altid til mig, og jeg er bare sådan, jeg ved ikke, hvor jeg skal kigge hen, så kigger jeg bare ned i jorden stadig. Og det her arrangement, nu har jeg faktisk ikke selv rigtig kommet i studenterhuset, nej, selvom jeg har hørt meget godt om det. Hvad er det her for et arrangement? Er det sådan et, hvor man hører musik og drikker øl, eller spiller bingo, eller bare sidder meget tørt og snakker klimapolitik? Ja, altså sådan, vi hænger ikke længere tæt, eller hvad hedder det, vi holder ikke længere tæt der. Men dengang, så var det meget sådan, det er en mandagsworkshop, og hvad gør vi next? Men til den her mandagsworkshop, så var der et oplæg, og det var nemlig det, der var ret fedt. Så får vi så sat os på de her stole, at der var bare lidt snak i starten, og så er det sådan, hey, nu begynder vi lige det her oplæg. Og det er så en, der hedder Esther Keldahl, som jeg nu er veninder med, men sådan dengang ikke anede, hvem var, der sådan går op og fortæller, at hun har skrevet speciale om sådan noget klima og filosofi og alt muligt. Står hun på, det er bare så, jeg lige kan forestille mig det, ikke, hvordan der ser ud. Står hun op på en scene, eller er det sådan? Nej, altså der er en masse stole, og så står hun bare sådan i midten foran de her stole. Så meget low-key. Ja, lidt low-key. Det tror der er et slideshow. Baby. Okay. Ja. Og så det er fordi hun er ved at, hun konkluderer ligesom på det speciale hun har lavet. Og så finder jeg så ud af senere at det de konklusioner hun giver i det her oplæg, det er sådan, hun udgiver en bog senere. Men det jeg virkelig tog med mig fra det, det var at det her med at man altid fokuserer på individets eget forbrug. Det er lidt en afledningsmanøvre for virksomhederne og for politikerne til ikke at sådan handle på klimakrisen, selvom at al videnskab siger, at vi har mega, mega travlt. Så det, og der er ligesom lavet undersøgelser, hvor man ligesom kan se du ved, en graf, der ligesom går opad med forbrug, og eller nej, okay, man har lavet undersøgelser, men man har spurgt en masse folk. Føler du, at du lever klimavenligt i din hverdag? Og så andre folk, føler du ikke lever klimavenligt i din hverdag? Og det er der nærmest ingen korrelation imellem. Altså dem, der føler, de lever klimavenligt, det gør de ikke nødvendigvis. Og dem, der ikke føler, de gør det, gør de måske. Eller sådan, det eneste, der er en virkelig klar korrelation imellem, det er, hvad er din indkomst? Altså sådan BNP. Og sådan, hvad er dit forbrug? det er jo sådan, det, så sådan, jo rigere du er, jo mere udleder du bare. Fordi du skal jo bruge de penge på et eller andet. Og rammerne for samfundet er forkert. Så længe du sådan bruger dine penge, så udleder du CO2-agtigt. Så hvis du er rig, så er du bare dårligere for klimaet. Og derfor så er det sådan helt idiotisk, når vi bor i et mega rigt land som Danmark, og prøver at gå helt ned i dit eget forbrug. Eller sådan, altså selvfølgelig skal man... er det nok en meget god idé at stoppe med at spise kød, for at stoppe med at støtte den industri, og stoppe med at flyve, fordi for at stoppe med at støtte den industri, og også bare så boomer ikke kan kalde dig for en hyggler-agtigt. Men det handler om at presse på dem, der har magt, og presse på for sådan samfundsforandringer. Ikke? Og der var jeg bare sådan, wow, så kan jeg godt blive klimaaktivist, fordi dengang så var jeg sådan, ej, jeg kan ikke helt se mig måske sådan som det, eller sådan, ej, jeg kan da aldrig sådan... Jeg havde prøvet at blive vegetar flere gange, fordi jeg godt vidste, det var dårligt for klimaet, men jeg var sådan, ej, det kan jeg jo aldrig sådan... Sådan er en klimaaktivist. Det havde meget bestemt billede, hvis man skulle være sådan. Og så gik jeg for mig sådan, hvor alle kan bare være klimaaktivist. Sådan, det handler bare om at presse politikerne, og sådan, jeg gør det politik, eller sådan, man kan være klimaaktivist på alle mulige måder. Og så blev jeg egentlig ret hooked. Men det var der, det gik op for mig, sådan, at vi skal presse på dem, der har magt til at ændre samfundets strukturer. For ellers så løser vi aldrig klimakrisen, fordi vi kommer aldrig til at få alle til at leve mega sparsomligt, og sådan, og det er faktisk også umuligt at gøre nærmest i det sådan, samfund, vi har indrettet. Så, ja. Så den åbenbaring, du får der, som du sidder der på de stole der, studenterhuset, du har kigget lidt ned i jorden indtil videre, du har ikke rigtig nogen lige at sidde ved siden af, du kender ikke så mange, men det er lidt som om, sådan, der lige pludselig kommer et lyn fra en åben himmel, og så slår denne her åbenbaring, der bare en født klimaaktivist lige pludselig, Elise, hvordan er det, at den åbenbaring for dig rent politisk ligesom definerer noget af dit liv? Jamen, jeg føler bare, at det virkelig definerer sådan min helt grundlæggende tilgang til, hvordan vi løser den her klimakrise. Eller sådan... Man må ligesom tage et standpunkt. Altså, der er rigtig mange gode kræfter i samfundet, hvor vi har alle mulige forskellige idéer om, hvordan vi løser den. Jeg har mange venner, der tror, det er gennem virksomhederne, og jeg har mange gode venner, der sådan der, vi bliver nødt til at gøre det gennem meget pragmatisk politisk forhandling. Og så har jeg også nogle venner på den helt anden side, der er sådan, vi bliver nødt til at afskrive alle samfundets strukturer, og vi skal bare, blokere alle veje, eller, og det gør jeg også nogle gange selv, men du ved, jeg tror bare, at det billede, hun gav, eller sådan, den åbenbaring fik mig ligesom til at føle, at den grønne ungdomsbevægelse var et ret fint mellemsted, der både kritiserede samfundets strukturer og alle de præmisser, alt foregår på, og sådan, ja, systemets indretning, altså det er sådan, vi bliver nødt til at ændre systemet, men samtidig også forstår, at du får aldrig din vilje, hvis du bare sætter dig helt udenfor. Altså, du bliver også nødt til at snakke med dem, du er uenig med. Og det er det, jeg rigtig godt kan lide med den grønne ungdomsbevægelse, det er, at vi har ligesom to ben. Det har også defineret dig politisk, så i den grad. Mega meget. Man er nødt til at finde sit sted sådan, i klimakampen. Jeg tror, der er brug for os alle sammen, men jeg tror, at det sted, mine evner giver bedst mening i forhold til også min uddannelse og hvad jeg godt kan lide at lave. Og sådan, så tror jeg, det er... Det er den position, den grønne ungdomsbevægelse har i den kamp. Så der vendte du lige pludselig hjem på en eller anden måde. Ja, og det er også bare nogle mega fantastiske mennesker. Og sådan, ja. Så det var et definerende øjeblik i dit liv, Elise. Hvad så med det, du gerne vil huskes for? I dag, der må vi jo selv bestemme. Det er et privilegie, jeg giver dig. Hvis du kun kunne blive husket for en scene i dit liv, hvordan ser den så ud? Altså, skal det være noget, der er sket, eller sådan noget, sådan, jeg godt kunne håbe, sådan, der skete måske? Noget, der er sket, for man kan sige. Vi taler jo om det som, nu. Hvis du døde i morgen, hvad vil du så gerne huskes for? Jeg tror, der er sådan to dimensioner. Altså, der er hvad jeg gerne vil huskes for blandt dem, jeg kender rigtig godt. Altså, hvad jeg gerne bare vil huskes for som sådan... Blandt den... Hvis nu jeg var en kendis-agtig, ikke? Men hvis du skal tage udgangspunkt i et øjeblik? Ja, Jeg tror, altså... generelt tror jeg, vil jeg rigtig gerne huskes for et eller andet med klima. Så sådan, jeg kan desværre ikke komme på noget meget konkret. Men sådan, det kunne være, da jeg blev arresteret for et år siden. Okay, prøv at fortælle os om det. Jeg ved ikke, om det er det, jeg gerne vil huskes for, men I kan godt få historien. Jamen, det kan jo være et øjeblik, der bare repræsenterer, at du i de store træk gerne vil huskes for at have været en klimaforkæmper. Ja. Og så vil jeg altså gerne høre historien om et øjeblik, hvor du var det. Ja, jeg var faktisk, det var ret, altså jeg var lige kommet med nærmest faktisk i den grønne ungdomsbevægelse i april 2021. Altså oven på corona, så var jeg sådan, shit, hvorfor sker der ikke noget? Altså, politikerne har alle muligheder, og de løsninger, der ligger lige foran dem, og ja, der er bare interesser, der vil noget andet. Hvad gør vi? Så blev jeg aktiv, rigtig aktivist der i 21. Og da vi lavede sådan en kæmpe kampagne i hele maj, der hed Endnu et tabt år. Jeg var lidt stolt, fordi det var mig, der fandt på navnet. der lavede vi sådan en eskalering op gennem maj. Så i starten så skrev vi bare nogle appeller til folket, til oppositionen, til regeringen, til støttepartierne og sådan stille og roligt. Så i uge 2, der lavede vi en klimamarch og sådan mobiliserede befolkningen. Så i uge 3, det var der vi så, der blokerede vi indgangen til Christiansborg, fordi nu har vi prøvet alt andet. Det var en blød blokade, og det var ikke sådan, folk kunne godt gå igennem, hvis de skulle ind og ud fra Christiansborg, men politiet var alligevel ikke så glad for det, og så... Ja, hvad kan du huske fra dagen? Prøv at male billedet for os. Jo, okay, vi starter ude i, jeg ved ikke, hvad det hedder helt, men sådan i Ristersgården på siden af Christiansborg, så kan man gå igennem sådan en anden bygning lige overfor, hvor man sådan kommer ud i sådan en kæmpe have-agtig ting. Og hvis man går igennem den have, så kommer man ned til den sorte diamant. Og vi starter nede ved den sorte diamant, og vi har alle sammen været til det der civil ulydighedstræning dagen inden, men der er også de få, der ikke har dem, forklarer man lige, hvordan man skal sidde, man skal sådan holde sig om knæene og sådan noget. Vi er faktisk sådan 50 aktivister eller noget stil. Har I skilte med? Ja, vi har kæmpe banner, hvor der står endnu et tabt år. Og også nogle små andre banner. Og så laver vi, så finder, får vi alle sammen en buddy, som man lærer at kende. Hej, jeg tror han hedder Asger, ham jeg fik. Hej Asger, hej Lise. Og vi skal ligesom holde sammen under hele den her. Okay, bliver du også siddende, når politiet siger første gang, anden gang, tredje gang? Ja, det gør jeg. Okay, super. Man skal finde en, men der er også nogen, der nemlig sådan går efter første advarsel, så får man ikke, så bliver man ikke båret væk og bliver ikke arresteret og får ikke en bøde. Bliver jeg tryg med ham, og sådan, det er mega nice. Og så går vi så samlet fra den sorte diamant op til Ristersgården. Jeg kan faktisk huske, imens vi går der sådan sammen, og vi har alle sammen sådan sort og hvidt tøj på, for sådan helt koordineret. Det var sådan en ret fed følelse. Sådan, der er nogen, der går med det der kæmpe banner og stiger, fordi planen er, at vi skal sådan have stiger, og så sætte det sådan op over indgangen til Folketinget i Ristersgården. Og det er sådan, det er virkelig spændende. Jeg har aldrig gjort sådan noget før. Jo. Hvordan føles det i kroppen, som kommer gønne der? Det var altså det bobler og sådan lidt bange, men jeg er mest bare sådan glad og spændt. Der er ikke så mange dårlige følelser. Og der er også noget sådan et retfærdighedssens, sådan ja, nu skal de se, hvor sur ungdom er, ikke? Og så kommer vi ind igennem den der lille port fra haven til Ristersgården. Og så er det sådan mega stress, fordi vi skal putte de her stiger op, men der kommer en mand ud fra Folketinget og sådan, ah, det må I ikke, og sådan tager stierne væk og sådan noget. Og han er lige ved at tage vores banner med ind, og så er vi sådan, ej, du tager ikke vores banner, og så får vi sådan på en eller anden måde overtalt og sådan hævet ud af hånden på ham. Og så ender vi med, at vi sætter banneret nede foran os på trappen, fordi vores plan med at hænge den op foran døren gik ikke. Jeg synes ellers, næsten altid vores planer, de lykkes, men lige den der lykkes ikke. Hvornår på dagen er det her? Det er sådan 3-4 tiden, eller sådan noget. Torsdag eller fredag, eller sådan noget. Og så sidder vi, og vi har en soundbox, og der er en mikrofon, og nogle af mine venner og aktivisterne holder forskellige taler. Jeg kan bare huske, der er selvfølgelig nogen, der sådan... Vi læser den der appel, vi har skrevet til Socialdemokratiet op, der ugerne forinden, og sådan taler direkte til dem. Og den var sådan selvfølgelig fucking fed, og den der sådan forklarer alt det, vi føler, og sådan vores krav, og sådan. Men så kan jeg huske, at Indre Lea, hun tager mikrofonen på et tidspunkt, og der bliver sådan helt stille, og så siger hun bare sådan, hun har sådan, hun ikke for Norge, hun har sådan ret cute norsk accent, så sådan, jeg vil bare gerne tale lidt om håb, fordi man er sådan lidt, det hele er håbløst, de enkelte lytter, og sådan, så er der bare den smukkeste tale omkring håb, og hvordan det simpelthen er nødvendigt, hvis vi skal sådan kunne holde vores gejst oppe. Og hvis vi fast forwarder til... Ja, det var fucking langsomt, det her. Ja, så mega smukt tale om håb. Politiet kommer. Og vi sådan der, oh shit. Ens hjerte begynder at banke. Nu er det tid, ja. Og der er nogen, der rejser sig op jo, og ikke vil blive båret væk. Men jeg sådan der, I'm all in. Jeg har været med i en måned nu. Det skal jeg selvfølgelig. Så dig og din buddy sidder på trappen? Ja, vi sidder ved sådan hinanden på trappen. Kigger lidt på hinanden og sådan, you're good, yeah, I'm good. Og sådan, vi snakker også meget om sådan omsorg inden, og sådan, det er vigtigt, at alle har det trygt. Jeg husker, at politimanden kom hen til mig. Jeg er faktisk en af de sidste, der bliver båret væk, så jeg sidder lidt langt op på trappen, nemlig. Og sådan, kigger på mig, du ved, jeg har sådan en kæmpe jakke på, så jeg tror, jeg ser ret lille ud. Og han er sådan lidt, er du sikker på, at du skal blive siddende her? Hvor gammel er du-agtigt, ikke? Sådan der, ja, jeg vil gerne blive siddende, sådan... Du kommer altså ind og sidde i spjældet, og sådan, jamen, jeg vil gerne blive siddende. Og, altså, endte med, de bar mig væk, og vi kom over sådan, i sådan en politibil, og jeg skulle give mit fødselsdag og alle mulige ting. Jeg tog billeder af mig og sådan noget. Og hvad føler du, som du står der? Altså, du har vel ikke håndjern på, vel? Men du bliver, nej, jeg havde ikke håndjern men på. Men du bliver båret væk, og du bliver, altså, at stå der, og folk kigger, synes du, det er pinligt, eller er du stolt? Nej, jeg tror faktisk, jeg synes, det er meget fedt. Jeg føler mig som sådan en kriminel, men sådan, du ved, på en god måde. Altså, jeg tror meget, jeg har den der følelse lige der, sådan, lov er ikke naturlov-agtigt, sådan, du ved, det er også der helt har sådan ret. Primitiv. Ja. Ja, sådan, det er os, der har ret. Sådan, det juridiske system er ikke indrettet til en klimakrise. Altså, hele systemet, sådan, det er okay. Altså, det er ikke forkert at blive arresteret, selvom man føler sig lidt som en kriminel. Ja. Så i det øjeblik... Det kunne være lidt sjovt. Altså, hvis der skulle lave en film om mig, så kunne det være fedt. Det der. Ja, så det er i hvert fald et øjeblik, hvor du har virkelig altså, kæmpet for klimaet. Og det er sådan noget, du gerne vil huskes for? Ja, det er det helt sikkert. Det er sådan det, der betyder... Altså, udover sådan min egne egoistiske meninger med livet, sådan alle mine venner og familie og kærlighed og sådan, så er det helt godt det, jeg går mest op i. Altså, det er meget vigtigt for mig. Det er meget... Selvom jeg skal joke med, så er det et meget alvorligt emne også for mig. Altså, det er virkelig uhyggeligt. Det ville i hvert fald være en scene, du godt ville have med i filmen om dit liv. Det er ikke en film, jeg laver i dag, men det er en nekronom, vi skal skrive. Og en af de ting, der typisk bliver skrevet om i nekrologer, det er jo professionel karriere. For det er typisk der, man nemmest kan pege på noget, man har opnået. Ikke? Det er jo også en måde, vi vælger at opveje succes på, når man det er ligesom fordi, du har opnået noget stort i din karriere. Jeg synes nu også godt, at man kan være stolt af ting, der ikke nødvendigvis har noget med karriere at gøre. Hvad du vælger at fremhæve, ja, det må du jo helt selv om, Elise, men jeg vil gerne have, at stolthed er repræsenteret i din nekrolog. Så kan du ikke fortælle om et øjeblik, hvor du har været stolt? Jo, det kan jeg godt. Jeg synes, det var svært, den her, fordi det er bare så ananas, ikke? Altså, nå, jamen, dengang jeg lige... altså sådan... Ja, jeg du tror, synes, det er lidt svært ja, altså, at fremhæve dig selv. Jeg er ikke indrettet til sådan... At det virker bare sådan... Ja, prøv lige at høre, hvor god jeg er. Men så kan jeg faktisk tanke om et øjeblik, hvor jeg virkelig var sådan stolt af mig selv sådan længere tilbage. Mm. Tag os med i det. Og det var i 2012, hvor jeg var til DM... Danmarksmesterskaberne. Det var sådan, jeg gik meget til dans, som jeg fortalte i starten om, på Lolland. Og så var det altid Danmarksmesterskaberne i maj, sådan omkring pinse. Er det ikke i maj? I don't know. Nå. I hvert fald omkring pinse. Slut maj-agtigt. Og der var der sådan hiphop den første dag, og disco den anden dag. Så den tager jeg ikke til. Og ellers var det omvendt. I hvert fald, jeg ender med, og jeg har aldrig sådan, altså jeg har altid fået okay gode placeringer, jeg har aldrig været sådan de dårlige, men jeg har aldrig været sådan, du ved, dem der bare vandt det hele. Og så det der Danmarks mesterskab, der sådan, og der er altså sådan, der er virkelig mange i en række, sådan måske 80 eller sådan noget, 100 måske. Okay, hele settingen, det er, det er ret forfærdeligt, det er virkelig godt vejr, det endelig begynder at blive godt vejr, det er slut maj, det er ved at blive sommer, alle er fucking glade. Du skal være inde i Brøndbyhallen en hel weekend, med fucking høj musik, og en mega irriterende sådan speaker, der siger, nummer 344, nummer 345, nummer 346, på bane 3. Og sådan, altså, virkelig ikke særlig fedt faktisk miljø. Det må være forfærdeligt for vores forældre, der skulle have været med og sådan noget. Masser af farver, vel? Dansedragt. Der er mega mange farver. Eller sådan, du ved, i publikum, der sidder der bare nogle mega trætte forældre og trætte på lidt på alt det der, og der lugter lidt af popcorn og pølse, hvad hedder sådan noget, de der hotdogs, altså du ved, det der, man kan købe de der caféer på sådan nogle, i sådan nogle haller, ikke? Ja, der lugter lidt af sådan nogle ting, og de der forældre er vildt trætte. Men sådan, børnene, vi er jo bare klædt, altså især i disco, der er man jo bare sådan der, pang, pang, pang, fra top til to. Og disco-musikken er jo også noget, cause every time we touch, I get, ja, altså det er virkelig sådan noget, du, hele tiden, det er sådan noget, det er det, man danser til, så det må være, ja, ja, rip for forældrene. Men der altså, bliver bare ved med at sådan, du ved, så er de sådan der, man danser sådan en intro, eller sådan præsentation-agtig, og så danser man sådan første runde. Og så bagefter så inddeler de alle dem i din række. Det er noget med alder og noget med dit niveau. I en mesterrække, A-række, B-række, C-række, D-række, E-række nogle gange. Altså i forhold til, hvor mange der er. Der er måske sådan 10 i hver række eller sådan noget. Og der kommer jeg kraftedeme i mesterrækken. Altså den bedste er sådan, what? Sådan, jeg plejer at komme i sådan A-rækken måske normalt, ikke? Sådan, hvad sker der? Og så kommer man så ind, og så skal alle dem, der er kommet i mesterrækken, danse mod hinanden. Og så bliver der lavet en finale ud af dem, så det er måske 6 ud af de 10, der så kommer i finalen. Og så kommer jeg også i finalen, og er sådan, what? Der er slet ikke regnet med. Og så går jeg ind, duk, igen på gulvet. Og så sådan, råber det bare mit nummer, du ved, som 261 eller sådan noget. Ej, jeg er ikke helt sikker. Noget stil. Til førstepladsen, og jeg løber bare derop, og den der kæmpe guldmedalje. Hvordan foregår det så? Altså, ja. Jeg tænker, det har været en lang dag, du har været inde på gulvet mange gange, det er hårdt, det kan godt være, at man kun er inde i de der 2 minutter, men man brænder virkelig energi af, ikke? Ja. Du har været længe i den her hal, nu skal du have resultatet, du sidder og venter på det, har du nogen med, sidder du oppe hos dine forældre på tribunen eller nede på gulvet? Eller? Det er faktisk virkelig sjovt, fordi altid til de der disco-turneringer og hip-hop-turneringer, sådan alle de andre, de har altid deres forældre med, men jeg kunne ikke lide at have mine forældre med, altså jeg elsker mine forældre virkelig højt, det har intet med det at gøre. Men jeg synes bare sådan, jeg følte bare, at det gik bedre, hvis ikke de var. Eller det kan godt bare lige være mig selv, at der ikke var nogen, der skulle sådan holde øje med mig. Sådan, der er ikke nogen, der skal se, hvis det går dårligt, ikke nogen, der skal se, hvis det går godt. Eller sådan, der skal komme med råd til mig, eller sådan, der skal komme med sådan kommentarer. Eller sådan. Det er mig selv, der gør det her. Jeg skal ikke have nogen andre, der skal sådan judge. Eller og slet ikke, og det gjorde min mor faktisk heller aldrig. Men jeg var bare sådan, du skal være in the zone. Jeg skal bare være in my zone, og sådan, og så kan jeg bare godt lide at sådan tage mine veninder og sådan deres familier op, fordi jeg ved ikke, hvorfor sådan, det var meget sjovt at sådan være en del af dem også, og sådan, ja. Yeah. Så mine forældre var ikke engang med, som de eneste af alles forældre. Altså alle har deres forældre med, jeg var den eneste, der ikke havde. Og alle sådan var sådan, altså kom mit venindes mor over for sådan, jeg filmede din finale, og sådan noget. Og sådan, ej, tak for det. Så fik jeg hende til at sende den der video til min mor, og min mor var bare så stolt. Ja, det var meget nice. Men jeg sad bare faktisk med mine best homies på gulvet. Man sidder sådan i kanterne af de der baner, der er på gulvet. Der er måske sådan 3 baner. Hvor der så er måske 5 dommere per bane. Det går nok langt, siden jeg har tænkt tilbage på det, faktisk. Mm. Og så sidder du der på gulvet med jer. Med alle dine danseveninder, I sidder og venter på resultatet, og så råber de sgu. Vi nummer, som nummer 1. Ja. Hvordan reagerer du? jeg ved ikke, jeg tror bare, jeg smiler fucking meget. Og jeg kan huske, når jeg, det var den samme weekend, jeg havde fået min bøjle på, sådan i 6. klasse, og jeg var bare sådan, jeg havde bare hele tiden prøvet sådan, du ved, ikke at smile med tænderne, fordi jeg var sådan, mm. Men der var jeg bare sådan, fuck det her, jeg smiler bare fuldt ud. jeg var virkelig glad, jeg var mega, mega stolt. Altså, det er nok sådan. Så jeg fik sådan kun medaljer. Det er bare sådan aldrig sket før eller siden. Eller sådan, det var bare ret vildt. Det var stolthed. Ja, det var virkelig stolthed. Jeg var sådan, fuck, jeg er sej. Det var en virkelig god weekend, da du var til DM i dans dengang. Fortæl om et andet tidspunkt, hvor du også har været virkelig glad. Et øjeblik, hvor du har følt lykke. Ja. Her der tænker jeg på, altså jeg tror, de tidspunkter, jeg har været allermest lykkelig, og det er et konkret tidspunkt, men det er bare sket et par gange. Prøv at fortælle det om en af gangene. Når jeg har fødselsdag, efter jeg flyttede til København, og det har jo så været 3 gange nu, eller sådan noget. Og det har været lidt det samme alle gangene, så sådan, det er derfor, jeg ikke vil vælge en af dem. Men det, jeg så godt har kunne lide, det er, at jeg har kunne samle sådan mine veninder og også venner fra forskellige vennegrupper. Og bare sådan, du ved, alle dem, jeg bare elsker og holder virkelig meget af. Og jeg har altid været en virkelig dårlig vært. Altså, der er aldrig noget sådan lækkert. Jeg er altid sådan, medbringer jeres ting. Jeg vil bare sådan se jer og have jeres kærlighed og give min kærlighed til jer. Og så sådan, det der kan gøre mig fucking lykkelig, det er så sådan, når vi sidder her, og der er ikke rigtig noget sådan fancy på bordet, vi drikker nogle øl og vin, og så min bød på tværs af mine vennegrupper, så er der nogen, der bare bliver homies. Og så det bare, bliver jeg bare mega glad, fordi det bekræfter mig bare i, at jeg har de bedste veninder i hele verden, fordi hvis de også kan se glæden i hinanden, så sådan, er det bare perfekt. Og der er legit sådan, altså veninder fra vidt forskellige vennegrupper, som nu er blevet venner og ses. Fordi jeg har bare inviteret dem til min fødselsdag, og det gør mig bare mega glad, at vi alle bare er friends. Så du har været lykkelig på din sidste par fødselsdage i København, det selvom de måske bare lidt har siddet, som vi gør nu, og med sådan lidt halvtomt bord. Der er godt nok lidt at drikke, men det er jo ikke fordi, at der er tapas spread og pynt. Nej, det er ikke mig, det er det ikke. Nej. Det var sådan noget lollert musik. Det er netop bare det, folk gerne vil høre. Hvis der kommer en eller anden sådan, jeg skal høre Benjamin Hav. Okay, du hører Benjamin Hav. Eller vi skal høre, jeg er den samme som før fra Hercules. Så skal vi høre, jeg er den samme som før fra Hercules. Altså, der er bare fri DJ for alle, og hvis man ønsker et eller andet. MGP-sang. MGP, ja, Disney generelt, alt sådan noget. Men det er ligesom nok for dig, ja, en sparsom fødselsdag, fordi at den er rig på venskaberne. Ja, og sådan, som jeg er blevet ældre, altså, okay, og også som jeg har været til andres fødselsdag med lækker tapas, så er jeg sådan, okay, måske skal jeg prøve at investere lidt i det, fordi det er også lidt en måde at vise sådan kærlighed jo. Appreciate tydeligt til mine venner. Og det kunne jo være igennem noget lækker mad eller noget. Så det kan du gøre til næste fødselsdag. Ja, det kan godt være, jeg gør det til næste fødselsdag. Så bliver det totalt det samme, bare hvor man ikke behøver medbringe sit eget. Lige præcis. Så der har du været lykkelig, Elise, men du har vel også følt sorg i dit liv? Ja, det har jeg. Du skal også svigt. Svigt? /svigt, mener jeg, der er stået i din... Sorg, det er nemlig meget den, jeg har jo fat i. Ked af det. Hvad har sat sig i dig, du er blevet svigtet? Jamen, jeg tror sådan, da jeg begyndte at sådan tænke rigtig meget på klimakrisen i starten af 2021, der vidste jeg ikke helt, hvad jeg skulle gøre, fordi grunden til, at jeg faktisk også røg ud af den grønne studenterbevægelse i starten, det var, fordi jeg kunne finde ud af, sådan, hvor de mødtes, og sådan, jeg kunne bare ikke sådan forstå deres organisering. Men jeg kunne se, at Fridays for Future, de lavede sådan noget fredagsstrejk om fredagen. Og hvad er det for noget? Det er, at de bare sidder med nogle skilte, du ved, Greta Thunberg-style, foran Christiansborg, 2 timer fra, jeg tror, det er fra 12 til 2 om fredagen. Og jeg havde ikke noget undervisning der. I klimaens navn? I klimaens navn, altså skolestrejk for klimaet. Og jeg kunne ikke helt finde ud af, hvordan jeg kom ind i den grønne studenterbevægelse igen. Og jeg troede også lidt, det var den samme ting, faktisk. Jeg troede lidt, det var den samme bevægelse. Så jeg var sådan, nå okay, jeg dukker op til det der klimastrække. Og så dukker jeg op, og så kan jeg se sådan, wow, der nede i Rigsdagsgården også. Sidder en masse rigtig søde. Der sidder måske sådan fire piger, der går i 8. og 9. klasse. Og jeg går på sådan 4. semester eller sådan noget, sådan på uni. Og jeg sådan, ja, jeg er måske lidt malplaceret her, men altså, lad os give det et skud. Jeg sidder her bare. Og så kommer jeg jo i snak med dem, og jeg bliver så inspireret. Altså, de er så kloge. De ser lige igennem alt politikernes bullshit. Altså, de ser lige igennem sådan, de ser det bare med de der sådan lidt naive, på en virkelig god måde naive øjne. Umiddelbar måde. Altså sådan, jamen, du ved, vi putter CO2 ud i luften. CO2 dræber mennesker lige nu i det globale syd. Eller sådan. Og CO2 kommer til at betyde, at fremtidige generationer ikke kan have stabile økosystemer. Altså sådan, det er jo ondt, det politikerne har gang i. Altså sådan, du ved, i starten der prøvede jeg at være sådan lidt, ej, men man skal jo også tænke på, at folk er forskellige. Og du ved, jeg prøvede at være den der lidt pragmatisk, jeg prøvede lidt at forklare dem, og de var bare sådan, men folk dør jo. Jeg var sådan, ja. Yeah. Ved du hvad, det har du ret i. Jeg kan sgu ikke sige noget til det. Jeg kan ikke forsvare det. Du har fuldstændig. Selvom du lidt havde fejldømmen i starten, måske. Du tænkte, om de er søde nok og yeah. Små. Og lige pludselig og så... var de bare sådan, de åbnede bare min verden. Jeg var sådan, wow, jeg var ret. Yeah. Og så og efter det, så kom der bare den der fucking sådan svigt følelse. Så var sådan... Og hvor så, sidder du, som du oplever det? Jeg sidder på virkelig kold... april, start april morgen, eller klokken 12-agtigt, foran Christiansborg, i den Rigsdagsgården på min numse, sammen med de piger. Og nogle af dem har været smarte at tage sådan en, du ved, man kan få sådan nogle, hvad hedder sådan noget? Hønner? Ja, en lidt en hønne, men det er lidt sådan noget flamenco-agtigt. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men du ved, sådan en sædepude-agtigt til det. Og de er smarte, så det ikke er lige så koldt, men jeg sidder bare på jorden, og jeg fryser fucking meget. Det er virkelig koldt. Jeg har bare Converse, og det er bare slet ikke varme nok sko. Men ja, jeg sidder her og fryser, og har det faktisk ret ubehageligt, men jeg er stadig virkelig sådan høj på egentlig sådan at møde de her mega seje unge mennesker. Og jeg tænker også virkelig meget over sådan på, hvor var jeg selv, da jeg var 14 år, 15 år, 16 år, ikke? Som de var. Men du føler svigt? Ja, men så tænker jeg også på, men hvor var jeg selv? Jeg var jo bare sådan der totalt happy, uviden om klimaets status, ikke? Altså, det her, det burde de kraftedeme ikke sidde og tænke på. Altså, det er da, hvad fanden er det for noget, at børn skal seriøst bare være børn? Altså, jeg har virkelig sådan også et ømt punkt for børn. De skal seriøst bare have det godt. I burde virkelig ikke sidde her og bruge jeres lykkelig ungdom på at kæmpe for en beboelig klode, altså med stabile økosystemer. Hvad er det for noget? Jeg blev virkelig farvet. Og hvordan? Og så følte jeg bare det her. Manifesterer det sig? Jamen, jeg får en helt ny energi. Jeg er sådan, okay, jeg skal virkelig gøre noget, fordi det her, det er det mest uretfærdige ever. Og jeg mister også bare faktisk troen på de voksne. Altså sådan, de voksne har styr på det, eller sådan, de, sådan, der er en eller anden kontrol over det. Sådan, de der børn, de får mig søst til at indse, vi kan ikke stole på de voksne. Det her, det er noget, vi må gøre selv. Og sådan, og jeg føler mig sådan lidt som sådan et Fridays for Future barn der, ikke? Men sådan, så går det for mig, okay, jeg er jo faktisk lidt voksen selv. Men du sidder her på den kolde sten, ja. Du er helt kold i røven, mand, og du bliver vred, du bliver arg, du føler svigt, men du sidder ligesom ikke og græder. Sidder du og diskuterer med dem? Råber du højere foran Christiansborg? Hvordan? Nej. Hvad gør du? Hvordan reagerer du på det her svigt? Det er faktisk meget sådan stille og roligt. Det var noget, der sådan sætter sig i mig. Altså, det er bare lidt sådan en åbenbaringssvigt. Sådan, det er ikke, fordi jeg bliver vildt sur endnu, eller sådan, eller jo, jeg bliver lidt sur, måske sådan taler jeg lidt højere, eller et eller andet, men sådan, det er mere bare det der med, at det slår klik for mig, sådan, wow, vi er godt nok blevet svigtet. Altså, det er godt nok ikke i orden, hvordan de har seriøst vidst den her klimavidenskab i over 30 år, og vidst, at det kan sådan lave de her irreversible kollaps i økosystemerne, som ingen fremtidige generationer nogensinde har mulighed for at rette op på igen. Ikke? Det har de vidst kunne ske i 30 år, og de har slet ikke behandlet det som en krise, og det gør de bare stadig, ikke? Og det var virkelig sådan, what the fuck? Det gjorde ondt. Ja, det gjorde ondt. Altså, jeg har svært ved at se på sådan, nærmest alle voksne på samme måde efter det. Altså, det var virkelig sådan, au. Hvordan kan I være så ligeglade? Og også sådan, hvorfor er mennesket så nederen? Altså sådan, kan I slet ikke? Altså, og, ja, jeg ved det ikke. De der andre børn, de havde tænkt over de her tanker mange gange. Så det var ikke sådan, det var også mærkeligt, at jeg blev mega opredet, og de bare sad og sådan, ja, ja. De er jo nederen, de voksne, ikke? Altså sådan, så det var okay, stille og roligt, men der var et eller andet, der begyndte at vokse i mig, sådan, ind i, og sådan, der ligesom også lidt til, at jeg fik skrevet lidt rundt, og var sådan, okay, hvordan kommer jeg ind i det der, den grønne studenter bevægelse igen? Og så, men det er ligesom her, at du oplever et svigt, ikke bare over for sådan, du føler vel ikke bare svigt over for sådan, de voksne som sådan, måske også bare sådan et tab af håb for menneskeheden. Ja, jeg var sådan, er mennesker så ikke så nederen? Altså sådan, det er jo, den følelse var der, men der var også meget sådan en, hvorfor tænker jeg ikke på mig? Aktisk, sådan, du var sådan egoistisk, sådan, hvad med min fremtid? Tænker I seriøst kun på jeres egen bøffer og biler, og altså, I kan ikke bare ikke få nok velstand, og I tænker ikke på, at vores faktisk bliver taget fra os, når I gør det. Altså, men det gav mig jo en eller anden handlekraft. Altså, det gør det virkelig. Altså, det voksede virkelig i mig sådan, okay, hvis de ikke gør det, så må vi gøre det. Selvom at det er helt forkert, at de her børn sidder her, og det er også helt forkert, at jeg som ung person, der bare burde studere og blive klog, skal jeg overhovedet bekymre mig om det her, så er vi virkelig nødt til det, fordi der er ikke nogen andre, der gør det. Elise, hvis nu din tid så virkelig kom i morgen, mens du hælder et glas vin op, har du så været tilfreds med dit liv og det, du har efterladt dig, hvis det var i morgen? Altså, jeg er tilfreds med mit liv sådan egoistisk set, at jeg har haft et virkelig godt liv. Jeg tror, hvis man skulle være sådan helt kynisk, sådan, det jeg har efterladt mig, så ville jeg måske ønske, at sådan, det havde stået klik for mig lidt tidligere med klimakrisen. Altså når jeg mødte de der, og den 9. klasse af Fridays for Future, så kunne jeg jo nok godt have gjort mere. Men helt egoistisk, så er jeg meget tilfreds med mit liv. Godt. Yeah. Dit liv har set ud, som vi lige har hørt lidt om, at det her gode liv, det vil jeg prøve at køre sammen nu til nekrolog. Yes. Og så tager vi igen. Den er færdig. Okay. Jeg, Elise, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op på en ø, der var fantastisk at være barn på, men kedelig at være ung på. Jeg blev træt af at skulle pendle med færgen 2 gange om dagen, så som i en rigtig ungdomsfilm, hvor skuespillerinden flytter til New York for at genopfinde sig selv, gjorde jeg det samme. Først til Sorø på kostskole, og senere til hjertet af København. Jeg blev særligt dannet af et oplæg til et arrangement, jeg tog til, selvom jeg ikke kendte nogen, og måtte stå akavet og kigge ned i gulvet. Pludselig følte jeg mig hjemme blandt fremmede, da jeg endelig fandt mit politiske ståsted i klimakampen. Til et PowerPoint som baggrundstæppe blev ideen om, at klimakrisens ansvar ikke skal placeres hos den enkelte forbruger, plantet i mig, og siden voksede den sig så stor, at jeg ikke vidste, hvem jeg havde været, hvis ikke det var for den grundtanke, der åbenbarede sig for mig i studenterhuset den mandag. Klimapolitik betød meget for mig. Så meget, at jeg ikke bramfrit kunne svare ja til, om jeg havde været tilfreds med mit liv, hvis det skulle ende så tidligt, som det gjorde. Fordi jeg var bange for ikke at have gjort nok for klimaet, imens jeg var i live. Klimapolitik betød så meget for mig, at jeg godt kunne fortryde, at jeg ikke var begyndt at gå op i det noget før. Det betød så meget for mig, at jeg gerne ville huskes for, hvor vigtigt det netop var for mig. Hvordan jeg bar kampen for klimaet inde i mit hjerte, handlede ud fra den, og mente det så meget, at jeg var en af dem, der blev siddende foran Christiansborg, da politiet havde givet alle deres advarsler. Og med mit største smil, lange lyse hår og lyserøde nederdel, elskede jeg at føle mig rebelsk i sagen for noget. Skønne, vrede ungdom. Husk mig for den. Jeg kunne have peget på helt åbenlyse ting at være stolt af. Alligevel var det en eftermiddag i en svedig gymnastikhal, der lugtede af popcorn og pølser og lød som en teknoklub, jeg var stoltest af. Her vandt jeg Danmarksmesterskab i dans, og jeg havde været så bange for, at mine forældre skulle se mig fejle, at de ikke nåede at være der og se mig lykkedes. Men det gjorde ikke noget, for sejren var min, og jeg var stolt af den, fordi den ikke var forventet. Glæden var så stor, at jeg ikke længere kunne holde mit smil tilbage, selvom jeg havde gået hele weekenden og ikke ville vise min bøjle frem. Jeg smilte meget, og jeg følte stor lykke i mit liv. Altid på min fødselsdag i København med alle dem, jeg elsker, der også ville begynde at elske hinanden til Oldie but Goldie-sangen. Vi sad om mit tomme spisebord med kun de øl, mine venner selv havde medbragt, men det var nok. Jeg behøvede ikke mere for at være lykkelig. Men livet var ikke kun en dans på roser. Selvom jeg grinte, når jeg fortalte om sorg og om klimaprognoser, følte jeg også alvoren i det. Jeg mistede min barnlige uskyld, min naivitet, da jeg mødte et par folkeskoleelever til en kold klimademonstration. Først blev jeg inspireret af, at de var så unge og påtog sig ansvaret for miljøet, men så blev jeg vred, sur og ked af det, over at det overhovedet er noget, de skal. Sådan bør det ikke være. Jeg følte mig svigtet af de voksne, af verden, af menneskeheden, da jeg lærte, at det med, at de store har styr på det hele, er en kæmpe løgn. Men jeg var alligevel for positivt et menneske til at lade vreden være uproduktiv. Så jeg brugte den som en drivkraft i mit arbejde. På trods af den onde sandhed om verden, jeg ikke kunne finde ro i, havde jeg alligevel mange gode ting at se tilbage på i mine sidste øjeblikke. Jeg håbede at se mig i en perfekt sandwich mellem mine to veninder, et badested så smukt, at man næppe tror, det er Danmark. Med turkisblåt vand, solen der skinner og en kasse øl på bagagebæret, hvor alt er så godt, at det ikke gør noget, at indgangsgrillen forurener. Ej, det er så sødt. Jeg synes, det er mega fint. Jeg føler, der er mange ting, der rammer meget plet i hvert fald. Hvad vil du ændre i den, hvis du kunne? Jeg tror ikke, jeg vil ændre noget, men det er bare lidt sjovt, at sådan, du ved, den del, sådan, livet var ikke kun en dans på roser. Jeg følte et kæmpe svigt med klimakrisen. Det er jo sådan det mest forfærdelige i mit liv, altså klimakrisen, men samtidig så er det jo også det, der giver mig vildt meget mening at kæmpe for. Mm. Så det sjove er bare, at du ved, det stykke, der er lidt det dårlige stykke, sådan med svigtet og livet er ikke en dans på roser, det er jo også det, sådan, der også er godt-agtigt, fordi sådan, det er det, der sådan, også mega meget har gjort mig til det jeg er i dag, det svigt, ikke? Så sådan, det var bare noget, jeg lige tænkte over. Elise, hold kæft, hvor har det været hyggeligt. Det har været så hyggeligt. Tusind tak for at være sårbar og lukke os ind i dit øjeblik. Yes, det var så lidt. Det var sjovt at være med. Fedt. Så får du også lige sådan en her. Slutter vi af på det. Tak for det. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.